يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله ويعينوه يميز قبله كم سبح الله إذن جلن يمرين به بكو محمد صلى الله عليه وسلم كما لا تعلق كل الأمياء كم سلام بحثم إتواري وأقومي لكم سينغ الله في أبوك آبادنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سليم رمضان يوجهك وجد سليم موجب الشوال ومجد الشوال بقى تبان صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ومنت واسيرا ويجب رمضان zangara kusiba na gobereza ko innakum kaza mumwezo kwa shikawa Allah mwezera abango mungu asikirie omwako mulamba rasunga Allah yaganja alhasanatu mtuwa kule shirungi echidi biashira amsaliha الله هو رزقكم شموجب واسيل لكم إذا رمضان إنكم عمكم أنتكم كيف إذا أسيل لكم بكم الله هو يترد لكم بكم جدا واسيل لكم ومخاضة kile za banga chiyo mwako mwarango mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako mwako بقى محمد الله سبحانه وتعالى آية زين من القرآن يزيل إيسا ومقعون لدى الله وغازقات كتبهم ومقعون لدى بقى محمد صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قعون لدى الله في إيسا ومقعون لدى بقى نجد okugondera Allah n'okumugondera omubaka we n'abiyunga wakati wa byombiri n'ennyukuta eyawaawo nalimbaga nti ennyukuta eyo eraga okwenkanyankanya kw'ebintu eri muhalinda allah ngati waman yuti rasula fakad ataa allah وكان نبو يقول لهم بكر لا ملجد ما أقول لد الله وكان لهم بكر باشي مثل الله وعلى ذلك ومن يعص الله ورسوله مثل جمر الله لا جمر لهم بكر أبريس هو مو تقامر الله لهم بكر وحديث القدسي بقى محمد سبحانه وتعالى تجمع من عاد للولي مجب أن انفر نيرا مقوان وقوان مقوان وقوان مقوان وقوان الله أبا أن نانجل يقول تارو تارو لانجل يقوان ولانجل يقول الله مقوان وقوان الله يا روى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان هو الله ينا وناتو كجاري كجين لكم الشيار والجوهنك وجوعياروا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان هو الله يوني أكرز الله كرزان توالي كرزان توالي يدوم جنزا مكرزان يكسون لا يقول يجوكم جمرا موبينسي mukiriza mmanyia kena nditema nato kama kwento no mutia ulo mkirizo mkiriza noto mutia mkwano kubabugaye Allah waliyu nazina amam Allah mkwano kwa mkiriza kisha mkolera mkirizo mmena zulumati elanu mtia mundi kika namu keka mshikanda لكن أموت مكوانو بوا الله يو يا متجير الله لا تقوم أكيدي تقدر أموت يا الله سبحانه وتعالى نامش قد أقوم إلى الله نظر لربك وانا مكوانو بوا الله وبولا يرجب الله بك لكن ما توما يتقرب إلي يا عبد أموت تكتن بلا جيني موت تكتن بلا الله Nasembe jeli Allah nga akunze Elyo Allah liya mura alikako Allah chakani kolachino kolachino kolachino kolachino Nasembele wa Allah nga chokoze Allah gandu mudzo yombabu muagala Mkuru abafu se mkwano gwari Gwa Allah Mbaka Muhammad sallam umtajja jawad Nambati ya Rasulallah Iza sallaytu mashrubat Singan kali salat yang disandar kuakek cano, waktu itu Ramadhan, nanti bangun masih bangun kuak Ramadhan, jadi waktu itu, wa ahlal tul halal, nengkor halal, enggak Allah bayar lagi dah, wa haram tu, rani nanti jauh harama, ibu Allah bayar dia. القرآن والسماء ينادي في حبل جنتي في الشكلة إيش حرام الدول لكن ولم أجد على ذلك شيئا نسهم إلى قويريو في انتشوا الناس لنفوا شكوا فرضا الله جان لديك نفوا حلالي نفوا حرام أدخلوا الجنة الجنة ناجسنا نبنا مقام الجنة الجنة جنة ولا يا قدير يا محمد يا مواليد هيك عم بقول ان يمين الجمس وما يتقرب الي عبد اكون مجدا سندرا جيني دين نوافل لا قدير انتو اليوم بقى وان يبي يا مولاي تقو الله ينادي يا تغامبا امبكا ينادي يا تغامبا كي كولي Mugoyo msikirizo mwagara Asusao Allah asusao mwagara kwe Mugoyo Kwe akote Ebya kufaru zanyo kwa Olami nga Allah Ayagato mugone njagare ye njauro Dwa kugomereza kufaru zanyo Na gomereza ako sunna إن قل يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم ومك وامغان يكفر ذات لا قل وامغان لك لا قل أكمكم لرى سنبك ومغان للدكويتو نبران لسوق التلا يجانا جو سنبك دينا يو هو الله وبكم شبه معاين لكم سنة مصورة النور الله سبحانه وتعالى يا دامبا وليحذر الذين يخالفون عن أمره لكن من الدنيا أبنى أبنى يوكا نقول لجلو يحبك محمد صلى الله عليه وسلم شأن لا دام يذكره شأن يذكره لتقسمون لك يحبك يجل جلا مقرآن السلام لمو لديه وقرآن ومثله معه nempewa necho ekikifaana na baami nkalumu. Ekifaanana Qur'an kyetuluwa byebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli olabanga ekigambo omubaka yala Muhammad yabasagane kibagondere Allah wa atiu rasul n'omubaka bamugondere. Abantu abakulowooza nti ennaku ezo za bayimaamu bamateeka la kale tugambe nti zaba aba gw'oyagala kuteeka akuseneka empeera tetezaagala ezo zanti buli oli gw'oyagala akole twalaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'alinnya ku binnya mugazwatul hamda lazima ekitakaliira ekinekino kino kiggula ettaka saba nawe gati ya rasulallah wandire kene tukola nakani mwetemwagala nti enfune empeera. Songa ebiri byabakoze 100% biba bituufu nakani temwagala nviiremu awo temwagala nfune empeera naye ayagala songa gw'olabanga kale ogambye ekirekendebwa amateeka gwe bw'oyagala bakusaba kune gwe ebiri olaba by'olina bikumala Allah gwe fastabiqul khayrat mufukanyenga nnyo buli olabanga akalungi ng'okalabye faayamu amateeka okateeka amagezi okakole lwaki ila llahi marujiukum jamiica wanafsinaku ddawaani tuddawaakum nojereka kuddira naku zino siba mmande okusiba olwokuna siba olunaku kulusatu kumi na nnya kumi na ttaano abantu bagirowooleza mu bantu balala nga ye alinga alaba nti ebibye byaggwayo so nga fenna tuli beetaavu fenna tuli beetaavu baba omubaka teyakoowako ng'ate ebibya bikozi ng'obujulizi obubikakasa nti bituufu bwe buli kati ate okufa abatalina na bukakafu oba bye tukoze bituufu tutegeka tutya tusinga okuba abeetaavu tewandikuliddwa kusiiba nnaku zino mukaaga naku mukaaga nizo zisiiba naye omubaka tugaana okusiibiramu olunaku olw'omukaaga wagalwa sunna nabbi yagambye la tasuumu yauma ssabt tosiibanga olunaku olw'omukaaga yalwatula bwe twala olw'omukaaga mu lw'oluzungu oba olw'omukaaga mu nnaku ez'oluwarabu la tasuumu yauma ssabti tosiibanga olunaku olw'omukaaga mulungi bw'olaba asaayana ennyo nti allah yagaana abayahudi okuvuba ku lunaku olw'omukaaga n'abagati la tacadu fi ssabt temusiibanga olunaku olw'omukaaga temuvubanga ku lunaku olw'omukaaga teri ategeeza lunaku ki allah era yebateera enkya ne bavuba olunaku olw'omukaaga ne baddira obusinga bwabwe ne bamuteekayo ku jjuma olw'omukaaga ne batayita mu nnyanja allah yababonereza la tacdu fi ssabt nambakagenti emusiibanga olw'omukaaga agaani aa aga okujjako mulusiibanga fiima ftarada fiima ftulida alaikum nga mulusiiba mu nnaku za farda katokolanga ensobi n'olaba omubaka mu kamwa n'omutegeerera mubaka tategeererwa tetulina busobozi bumutegeerera kyalabika yali ategeeza kimu alabika yali ategeeza kimu alabika yali ategeeza kimu kiraga gwolina amagezi mangi okusinga ag'oyo kale nzikiriza naawe allah akuwaddeyo okumanya n'otegeerako basahaba baategeera ki abaaliwo ng'ebigambo ebyo abyogera bo bennyini bwe yagamba nti kumwe abadde asiibye asiibulukuke mumwe abadde asiibye asiibulukuke bw'aba omumumwe abuliddwa kyasiibulukukirako bane gwayongerayo okutegeeza okwanjibuliza oba mumwe eitegamba ffe basaaba abaaliwo nga n'okutuma bajjeki naba mumwe mumuba nga mulimu abuliddwa kyasiibulukukirako kala kwa taka kente da saba kente da mun ka shi mun kwa kene wo kaza ya ni sababu man ne bo yo bu ke ku mi tok ku ta da ba wa ba kala ka kiya ku ka ka kiya ka saba kente da kan mun ji a ge da kuno mu ta ke ka ku ta ba go o ga yes na yo ki ne asi wo ku ke en di interior o te ko kuma go i no bu ju ji bu go nyo abu jidda ya na yore tariya kurowoza na bya tukani tola ya kudama ti tuka ngo kuwa na ko kuma na ta kuma na ta kuma na ta ye sari da kuka ga mun wodo mu kaga e yon do woza ya le ta dane o kun ba aba ko kuma na ta kuma na ya kuma na ta faruba ya ti sunna ti sunna hada su ti ba ngoro ka go kun ja ko mun na ko ja ko ba ke ya ka ma ja wa ga ku ja ba su ibada da أما سبحانه وتعالى مع بعض ذلك يقول لبادة أما أنت نفسي مع رمضان أما بلنا بيت يقول رمضان فتجرى أما بعدين لبقنا أنا لا قاموا لي شيء من ذلك انت تجرى رفع الله جنمو من أنا قدام لا تؤمن بمن يقول لبادة لا أكل جسرين ينبقى لكن تنسيب عن روح مقابلة يقول لك أغيرا جرانيا bikera giranye ate amate saka pugaba singiya agauntu gwareka ogenu katunu yobabo nobongo gat yeka soko kujako bakura bantu gubatu lange shimu neki la tisenga chirowo zebaburowoze bwa tukware sa kujwa kweke chirowo sabiyati de la tasumu la umsa tasiba وكيسولو ناس عالم يسيبا من داودا لكن أجل أن تكتبه كتبه كتبه كتبه كتبه كوان وداودا داودا يسارا هنا موسى يسارا هنا أمس الصلاة يا موسى يسارا ها في ذكرنا لموسى يسارا يسارا لعيشة يسارا نسي الله ناسوه لك عمك إذكرنك تانو تسارا فيه ate ga dina na manya gaso ga dina ne sera so ko ya sara nga ya kibanga mu bizibu yawe re ya kuna ngi bizu nga sare ra kamika biri hizab ke tini ne sare je tombo ke so ya kuna ma jato la ta sanga we bato aho ibada allah ya la ta kuba to ka jin garanga jafta singa tambo ni so ni zao ko tambo ni singa to ni ni zao tutuare su Allah shawan don baka wafe ke kira kike ne bayo kira su ne kike ne ka ne ya kuma sallama da la ta su yawm sabt to ba ya kama ta kiba ngo wo ku tano wo ka to kiba ngo wo ku tano ka tore ka kira ba ya to kija wono su na ko bele bele wawo don ba ni mawawo ko ta chitu kuti sanga ga hadisi wa yin to ya sutelo kiwa faruga ya na biagaba kudana wa mukaza munaku zaki za sunna kujore ka kumra kike ra kinga ba tukule embera omwezi muramba akemwe na kumneka nya endala zombe katwa wazi kuwa tonzi wacho kaya ni ndi nya zokka wacho sisiba kete kwa sisiba ai dia genzo kunja Allah ya je ke kuruna kuwa kuneka dua kuna undaka ke yale kanga ko ki waruna kuwa kuna alafu kwa sisi wacha ke kwa sisi ye da bi kuga na che sila ge na kuza in jemeka ngapo ya gana kiri lakini bwa shigan wacha kiri wa bonze toka to na kuwa ai na na bi yale kako kate sima wa ai wacha to wa kaya ni wacha kato sisi kwa na bidare ka kuka kona kwa kumeka oro ya bata pili zaba sisiwa kwa sio muile kare kwa kula mo kumulia tukaina sanga aya matafiri ina kwa zop kaje ya meziba au baada sana kuna eid al adha ni mchanga sanga mo na kwa ruwa kuna haba kwa kujide kwanga jinkilai jinkiba ai kwa kuna sisiwa aya matafiri أكيد تقرأ جوه كان جوه إذا يوم كان ينشر بك محمد صلى الله عليه وسلم هو Nato, nimesha wazi, sibeke nina kumukaza. Kaya gama, kisitoka. Wawla usikima soo ya kate, sibe kiri kiri. Bunwiki, nati ya mwini nakubili. Sima ziyo nende sibe nina kustatu mwiki, ya nene wiki ya jansi, wama kustatu. Shawani mwazi. Chabunani, wa hawa chakuni mfera, mfera jwa kunye nene. Nenecho, mbaka mwawayo jente, kitumuanu kula. Chakumuanu kula mwawamu jende leza nyo. Atewa aleke chintunga atigati toba cha uke. Chote kwa chite kambiga chidwa. Kita mbo ilo kudumi. Nga nabiyadani yeso na chijamu na chini zambila. Wa illa, chukua lile yenga wa jete. Okusango kumyo ujuisi. Okukuchuso kufidja kweso. Mbaka chapu wate, chigende kumoteko. Omra. Noriko, bakulisa kusire. Shawadono sinja kufunye zera nene mumazoga Allah subhanahu wa ta'ala sikukewa Allah nga Allah sinye nga nasiyati nasiyati ashokun Allah subhanahu wa ta'ala yatua amajezi natua musimu nerikiyo nari yola bebili musimu Allah ya nisikira kikira munga Kekir kana? Amma yuka diyo, nabi ora wa musiyam mwe. Sobora wa maya yukira kudduniye ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala musuratul hadith wa anzalna al-hadida. Anzala. Amma yatta ukubajari yuma nabi kekwa mutfa. Sihi batkon. Yuma yabiyen kakke mutfa dimonga. ومنافع للناس اليوم يجري مستقى برمو مغسو اليابا برمو مستقى برمو مغسو سيكي زعب ادن تجيو النبيولا بابان تجيبالينا بيو النبيولا بيبان تجيبابون تجيباكورا الله سبحانه وتعالى يلي يكيه قول دا إلان دا من يابان سيبان آخر شفورة ويظنهم بكوي لا مقابة حظة مقامة ويفعلون ما لا تعلموا محمد أبان تبجلك كل من تبينك قبل يوتو مال يوتو لدي يقول يوتو سمجي يقول أبان تبجلك كل كل كل شوفورا والصحابة رضوان الله عليهم النبي الله باريو نبي النبي سليمان يتام بلان قمت انفوه لي رسولا يمتام جمو بانك لا جدا جلالك ناكم اجاكم من اقمعه يرجل مبانك ندوا وكاو لكيسا ان يتيوا يقوم اجري ما سيليا نقم دوارا يزم كتجاغ لجد نقمكم ياهو أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتام إلى أن يقوم نظر جاي صلاة إن دقوا إلى جلنا أن يقوموا نسل جامان جاي صلاة بل تستنظم كدك إزدك أولين دوروان شفورا من الله قد والعاديات مرحا فالموريات قدحا فالمغيرات صلحا فأثارنا به نفع غير صلاة زدتك ونسكن نفسه وجه وجه علينا صلاة اذكر الزوم الى مؤمنون يا زوم رسيدي جدتك لك وجمد عن ربك الثور ويسو ميرنا كما تجريك يا يوانسي ويسان غيرتك شو ما كتبال جامك وفانك كنسك e se ti va con il sangue in genza ambulaiavo che vai in agnoni avati che vai in ammuto caccio a bugoro alero là che vai in attivito buga avati che ambulaiavo e gli alieri con farati batambulia con dogoli batambulia con la mia avati che vai in suo alero che è un genio là tukakatangenani wale taala gani wa yafaluna ma la ta'lamuna bakya kola li muhammad yotuma sikeetanti wokomye ensiki wekomye abantu bakyalina bingi bye bakola edda bawandiika ngama baluwa kola bombaka awandikira abenyindi abenyindi nga bawandiisa byoya bya binyonyi byanyika obulino waabwe nga beekoleranga nanyikamu n'awandiika naaweereza omuntu ebbaluwa olwandikikwetaaga kusooka kuyigga bwino amagezi ago abalina obwongo ge bakozesezza ne bazuula tetusobola kugamba nti bye bazudde bikyamu tetusobola kugamba nti bye bazudde bikyamula tukkiriza ti bye bazudde weebiri bisobola الله سبحانه وتعالى يا ليتي امك محمد صلى الله عليه وسلم ده الله عليه الصلاه والسلام واعد لهم ما استطعتم من قوه وتتجلوا الصوره فبنا كما ان القوه الرمي وكل الثمان يا تسيروا كبا مرون وكسكا الا الصحابه بات اذا كان غابا ما بكسكا مكم كبا ده جبال لا مكسيلاكو بات اذا كان غابا ما بكسكا مصاري baba yizilango kumukire mfalasi ero mbaka naba kumilila taallimu awuladaku muigirizaba na bamwe okuuga nukutakama orsale na mafumu jejani yokulwanisa bila ibadino uwarelo kenza kubaluka lakuka kipe kwa kulwanisa msale utuwa kingira na kumu zwane kulwane na mtajja mailo zaba maba kumilila naba malawo okukatika kuno kati alla abantu amagezi kye yabawa buli omu atandika okunoonyereza eyo aya agisomye akitegedde tekisobola kutabaawo n'ogatta olabe nti nzigamu nti okukatuka kakeyinza kusalamuzu ng'akasemiza eyo byakasse oba alezeeuli gyakulyekubamayo mumeka n'ogatti ayi nyonzo sirikkiriza kubanga oba obulaki erina ekikubulako ebyo byonna byolaba abantu bye bakozesa rediyo z'olina amasimu g'olina rada z'olina wakulu alla yabitenkatenka dda agenda kuteeka agenda okuleeta omuntu mu nsi nga mu ttaka mulagigira ki mwei genda omuntu akole amasimu akola ebintu byonna abijja wa muggulu balisumawa nga alla yabiteekayo dda si beba byekeerayo wabula babijjayo nga alla yabiteekateeka dda mu ttaka omwo mwebiri wajja kujja alla gwawadde amagezi agatte ajjemu kyaba yagatte alla kyogola bamira yakenda abakufara ne bagamba nti yalamuuna waahiran min alhayaati dduniya mukufaaru amanye obulamu bwensi ategeera te alla beyawa kurani abagamba nti yaffe tikisoma tikisoma mu bigambo ye bwagisoma atandika okuyiiya kiki ekiteeka okuva muno katonda tasobola kukyogera nga tekigira n'agatta tugenda okumaliriza nga jjeemu ekintu ekyewuunyisa tekakisanga ogambe nti obusiraamu tebukukkiriza kukozesa ekyola gwe obuyiddwa obubanga tosobola kikikola naye alla alina baawadde abasobola okukikola kuba bwaleeta omusajja mulubu amuleeta mu madiina kukola mafumu nakukola bitala so nga abasiraamu baali bagula bigule sabanuga ti awo bakeranira mu minisitulete omusajja oyo akola amafumu ge malungi akola engabo ze ennungi tumuleete atukolere kyobola alla yagamba nabbi daawuda bga nti wa alanna lahu lhadid alla yagondeza nabbi daawuda ebyuma abizingazinga najjamu kyaba yagadde zalukozesanga bwayagala engabe za nabbi daawuda zyali wala nga n'abalasa tebalinabaawo nga n'abanyerisa tebalinajja naye nga daawuda asobola okukozesa ekyuma n'akijjamu kyonna kyayagala agati wa alanna lahu lhadid bakola ngamu ebyambalo nakira mukyuma nakola mu ekyambalo ekyawomutalo munakyambalo okuva ku mutwe mpaka wa mpaka ku bigere nga kirina kigenda muya aba byatandikawo baleero la kimunja mabega ne waki jaalla mustakamu neyakiteeramu ebyuma kihiba asoni muhyuna ebirulamu obusungu wamalaaka olinna kati alla gwawaddeama gezi asobola okujjayo n'akola kyonna kyagiraki gwe gabanga amagezi agago matendeevu tonyoomanga ekyonkubbaalu kyakoze kubanga olaba kikusukka ku magezi kitegeregana ekisimu kyolabanga ebyo obeera n'omuntu ng'ali canada nemwogeraganya naye ye omuntu omusajja oyo yayunga atya omuntu ali e canada n'akubira ekisimu ekifaananyi kyekweki n'ekyekiraki ekyakiraba naawe olaba ekisomuse kamunyumya paka emboozi yamumwerofwa omuntu amuyisizaawo omukutuusaako yaalamuuna dhahira min alhayaati dduniya amanyi obulamu obwensani yamutenda bwato ya allah asobola okukola kyona kyayagala ekisimu olaba nti mulina bino ebikyenza okoonako nkoone tekyetaagala kunyiga naye ayine gye baakubanga ng'onyiga newetolooza newetolooza newetolooza n'ositula ebyo byaggwawo oyo allah olina oli agemagezi geyamuwaawo bwe yagiraki newajja mujja waawo okuleeta endala notera obusibaku obwamapeesa nga kinene onoonya newekiteeka mu nsawo tekigiraki ebyo nebivaawo bajja bazumbula buli lunaku tebagumbuke tebaleeta kitya wabula ebikikola bivaawa mu ttaka allah lyateekateekedda allah yaliteekateeka dda kati gwobijjayo n'omanya kino bwe nkigatta mu kino kimpake kino bwe nkiteeka wano kimpake gw'amagezi agava okubeera nga tegakirina tonyoomanga tebajja eki kyebakoze kubanga bakikoze nga allah subhanahu wataala ilimu eyo ebibawa olwa n'otambula ku makubo kuliko kamera ez'amawanga gali agamu gaakulanye ekunoonya mpaka lwekutuusa mu nyumba nga kamera ekulaga owayise owayise wakoze otya ng'eno giiseeko n'ekukiika kuna ineekuyita mulukintu mpaka lwotuuka gyoli ekulabirawa toyinza kugamba nti kamera tusobola nze kirikiririzaamu kirikiriramu halu oyo gwerabyemu yeggwe neekulaba newabadde otinde n'enyambalao newabadde yogera neekunoga ti kirikiririzaamu zewabaki ate obwo oba obusiraamu tobulinaamu ddala amagezi ago alla ge yabuwa omuddu oyo tutendereza alla eyagamuwa nga tetunnatendereza ono azize azudde atandiseewo kubanga nannyini kutandikawo ye allah ebyo byonna yeyagira yeyabimuwa tulikyo ebintu byemulaba mu nsi ebitandikiddwawo ebisuubizo ebivumbuddwa obusiraamu bubikiririzaamu kubanga allah yeyawa abantu bakozese amagezi ago n'abibateera mu nsi balabe bagenda kubigasa batya bajjemu ekyo kyoteekwa okujjamu olwaleero kiraba nga kyabbeeri luli amirembe egyedda balina nga bagitambula mukongotekako ekiyinja nekitambula olwaleero tekikyaliwo bakwata akantu bwekati bakayita batya kateeka ku mediyo ye oba kateeka ku siimu ye nekoogerera essaawa kumi nabbiri nga tekaweddeeko tekeetaaga kuteeka walana wano mu nsawo ekagiraki amagezi ago allah gaawadde omuntu ge yamugamba ti walakad karamna bani adamu nawe omuntu ekitiibwa wahamallaahu nemmuwa obusobozi obutambulira filbarzi ku nyanja filbarzi ku lukalu walbasa ne ku nyanja eri allah yabimuwa omuddu abiina naga nemusukkulumya ku bitonde byonna bye binatonga olusukkulumya katitakumanga tonyoomanga kintu omuddu kyakoze okayinza ekyo kikikirizaamu era kikyagala kiki kinoonya allah alaba amagezi ge yawa omuntu oyo tendereza allah eyamuwa amagezi ago n'akuga kino obuuma mu byonna ebirimu era mulimu obuuma allah bwe yateeka mu ttaka soki tulina okubeera abasiraamu atalabajiga kanzi lyotusikiriza ebyo byetusikiriza ate oba oba mubantu abatamanyi oba mubantu abatamanyi ekyo allah yali kugamba jjanga mu qurani mweri tulina kiku allah yalinywezaawo dda omulimu gwaffe kulikiriza ekyokusatu tunywere nnyo shaitaani ereme kuwangula shaitaani erumba buli muntu mu mbeera lwana bweba ekulumbye allah yakuwa amakubo geteeka okuyitamu agal faima yanzaganaka min ashaitaani nazbuu fastaid billah kulanga ogenza okufuna ebirowoozo ebibi ebitandisanidde kuba nabyo yanga ogame audu billahi min ashaitaani rajim kyolinga tokeerewa kati audu billahi min ashaitaani rajim kubanga ekyasa okukuleetera entegeera enneefulikwenkya yanga okirongoosa kikoba okirwanisa ng'ogamba nti audu billahi min ashaitaani rajim teina bwetya oba yabumba bannabbi ng'osuubirye kukulemerwawa bw'ebeera nga mukama waayo eyagitonda allah agiragira n'emwanukula agiragira n'emwanukula naga tojja kwana nja kikola nja kubatwala olowooza kwamaanyi agago g'osobola okufuna ogajjawa bw'ebanga esobola okwanukula mukama waayo nga nayo yakakasa nti khalakotani bo wantonda ye allah agiweeyeyaa agiweeriragira emwanukula naga kalege okityanga nkitonde allah kiyatutondera ekitali kyangu era naatulabula nti inna shaitaana lakum aduw shaitaani mulabe wammwe fattakiduuhu aduwa nammwe mufuula omulabe tomugayaalizanga era teweewaananga nze imaani gyennina esinga ery'omubaka tekisoboka tofunanga mugayala nti nze imaani gyennina esinga yamubaka linaomala tosobola naye tebaawona shaitaan tebaawona shaitaan mbaka yafa bw'amala okufa umaru najja ku mulyanga n'abagamba ti man qaala anna muhammada kadimaata adrimuka mukyekana agenda nayogera ti muhammadi afudde nja mutemakom muhammadi tafudde naye nga neyakiremuti omubaka bamugolodde ali awo nabula tafudde wabula agenzeena isa we yagiraku buli omu nayingira waali ngaalikuwuke gwenaawulira yenna obubaka yamala kujja najja awalemumaazi basahaba nga togenda naye omusajja agambye nti gwanaawulira nga agambye nti omubaka afudde nabaka bweyaja muyitako n'agenda mu kisenge n'alaba omubaka afudde n'amunywegera n'avaayo bwe yajja yanyirira umaru weyo byayiiridde n'ekitala ki n'abaga nti abanga abasiraamu mwenna man kaana yabudu muhammada munti yenna bw'aba abadde obusiraamu abukola lwa muhammad fa inna muhammada kadimaat muhammad yafu waman kaana yabudu llah mumwe wambanga mumwe omuddu abadde asinza allah we fa inna allaha hayyun la yamut namugati allah agambe ti innaka mayitun wa innahum mayitun hamadi lujja kufa ne basseyi n'abasseyo bajja kufa mumwe wawuliriza teyanyega kigambo wadde ekimu obula yakka kuwansi n'atuula naye yaye mulabbasiza kiriko terina gwesubwa faayo nnyo olwanyisa amakubo gaayo tosemberera makubo gaayo bw'olabeeta leeta yangu okwetagiriza Allah olaba eyagasiza abantu okukola bidaati nekibawuumira nebalaga nti embaaga yokka kyemulina okukola olina awaayo emaali ye n'awaayo obuvumu bwonna bw'alina ng'agenda kukola kinyiiza Allah naye mulaga mukifaananyi kimu nabaga nti shaitaan eyagala nnyo mu butyabyo omusinga n'omusiri mutuba akola kiki n'olina akola bida shaitaan esinga kwagala nnyo mu butyabyo mwona okusinga obusiriku lwaki emwagala obusiriku lwaki eyagala omusiriku temwagala nnyo obusiriku zambi bwe balikinga omuntu atuuka naku naye nzaani akola ki kyobaolaba eyiziyo gikwekawala bwe butaba nsonyi nyingi kukweramu ddala ekitabo olikenka mu manju omanya kikyenkola kibi era bakyogeraku olaba bogedde ku zambi lyange naye omuntu wakola bidi alaba nti asinza Allah olabiraga nti ali mukusinza Allah taleka kubanga alaba asinza bwakimugambako akulaba ngaayagala omugoba ku ibaada ateekwa kukukyawa kyeve mwagala ennyo kikubanga tauba yenzibu inna allaha istajaba taubata saahili bidaati allah yesange okwenenya kw'omuntu akola bid'a hatta okutuusa yada'a bid'atahu ng'aleese bid'ati ye allah yesangeku okwenenya kw'omushiriku la wategerera allah namaekyo kyenkola kitya allah kkiriza okwetondaako naye olwo lwakyamukoli akenga olabanga asaala kubanga byakola alwanyisa omubaka alaga nti eriyo omutonzi omulala atali awulu nyoti tulwanyise nnyo shaitaani obutaguwangula obutaguwangula etwetegekera kutusuuza bye tulina singa kulwana kufe tukisuuze gwetulaba omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwebasoma aya ya qur'aani yonna erimu okuvuunama omuttu n'avuunama shaitaani etema omulanga nebangaaba okuvuunama nennema laba omuttu gwe nali nyooma ye avuunami eteka tiginyiize nnyo vuunama lwaki olina ekikongera ku kikoba kyayo betunaaba tukirwanirizza tujja kukutewa allah nga tusiimidde jjana tujja kukifuna bwe ne tulema okulwanisa tujja kufaafaaganirwa ekisembayo ye hadisi y'omubaka muhammadi salama yagamba ti unsuru akaaka zaalima au mazuluma ogasanga mugandawo alyazaamaanyizza oba ye gwe balyazaamaanyizza nabuuza sahaba ngati ya rasulallah ara'aita olaba otya inkaana mazuluuma bw'aba omuntu ono alyazaamaanyizibbwa nsobola omuuza okutaasa kulabika kuki kulungi kweyo newe inkaana dhaalima bw'aba yeyo mulyazaamaanyi kaifa ansuruhu mutaasa ntya ya rasulallah yagamba nti tamna'ahu muziyize watahajizuhu omukomeko kyokoze ensobi tolwanirira bulwanirizi mwonoonefu gwe mulwanirako lutalo lwe n'oyomba n'okola ki ng'otegedde nti gundi atise okulyaza amaanyi akwe omumutaasa gwe okumugamba nti okoze ensobi ekyo kyokoze kikyamu anna kikulaga kasyani wallazina amanu kunu qawamina bilkisti kubanga bakkiriza mbeera abayitirizaawo obwenkanya obwenkanya obwo walau kaana aba okubira wabeera nga gwoyogerako kitaawo ne boyogera ko muganda o nabe atukato kati ya kumfakira ne mula kuomendo kumwamirira mwavu yakun ghaniya au fakira fallahu aula bihi muganda muhammad ne rafuta siyako ne wakozeso kyowana buwaji aa enabalala babba oba okoze ekitaliyo mu isiraamu obakoze abaana ba yakub bwe batulugunya yusufu bwe batwaga dunyani yusufu bwe yatwala dunyani nga bagenda kumi nembere n'amusigaza bwe bakomawo ekitaabwe bwe baali balaajana bagamba yusufu omwana amuteye kale kwata omukumpe taata yagambye taata yagamba omukwa kumanza oba agaji mpoleke injasira bw'aba ngabbye bunyamini ngabbye waliwo ne munne yasooka nabba ekimukigenza nti olwo oli olwokuba yabba nonaje aa ensobi eriyo kugomba bakwatidde mu nsobi yiyo gyekakukwata kitangi kisuula ku mulala man yakisibu khati'atan omuntu bw'akolanga ensobi fainama yakisibuhu ala nafsihi amanye ki agyekoledde aleme kigenda kugamba kwegaana nagamba omanyi yakisibu khati'atan au isma omuntu yenna bw'akolanga ensambi oba ensobi thumma yarmi bihi bari'a ezzambi n'ateeka ku muntu omula gundi yeyankoseza ekyo ndaba gundi yakoze bwati mukazi yazze wange nga yeyambuze fakad ihtamala buhtana wa ithman mubiina oba ekyala agirye kwolwoyo akizza kugwawumiriza oba weekisse ezzambi ezisinga okubedde kitasa muganda waffe nga byazamaanyizza netumununula gati naye eyo nsobi toddamu okukola bwoto tetuwagira muki muwagire kyabadde asobola okukola bwati abadde kola tumugamba nti eyo nsobi ne bw'abeera taatawo ogenda kusasula omutango gwateeka okuwa balamba taata eyo nsobi sala amagezi agajja ggulula naye tewakoze kiki tetuwagira muwagire taata tetuyimbirira muyimbirire la tumulaga ensobi oba oli awo mukumulaga ensobi mwetujja okusinziira tolaba omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusiraamu yagenda nagira abasiisa musiraamu baaga mugende mulwane naye temutta omuntu naye baagenda asamba omusajja omukulembeze w'ekitundu amutta olw'okubanga simuki nabbi yamuganye okutta abeeri bavaayo bagamba yasse akinoona kirina omubaka yeewaana kuyajje nabbi yagamba allah we ya allah n'ekyami ekikolwa gundi kyeyakoze kiri naye nakiddamu ogwoku nakiddamu ogwokusatu saaba namukhalibu weri nsinga kale nsiramu serwaleero ng'alaba ekikolwa kyakoze yaalabye ng'akoze naye nga kyale kyakoze kimunyizizza kyamu nabbi kiyamuwolereza wabula yasalamagezi baliye batya ne baliwa so kimuwagira kasebu kufaawanose n'omutta la bw'okola ensobi n'ozisuula ku muntu omulala oba weekisa omugugu munene gwe wabbye anogati wakimuŋani nabbye n'abalala ali abazibba ng'oleetayo omu ye abasabeera ng'abalala bazibbye naawe bakakatako be kitegeeza obusiraamu tomunina bw'onoolaba abeerera nga naawe empalo ojjamu ng'ogira ki bw'onoolaba abanywa omwende nga naawe onywa kitegeeza obusiraamu tomunina wabula bw'okolera ku bantu bungi nga bwakikoze nange kangire ki nange kankole oba okoze bubi oba okoze bubi nekyo tubebegendereze ekyokusatu oba ekyandiko ekyambali nti waliwo abantu nga bungi bwakola ensobi gati abadde asaana okukola ekyo abadde asaana okukola ekyo muno mumasiri muno bakulde mulimu abasilaamu abakadde bwe mba nkuba oyo singa akola ensobi oyo akulya emabega oyo bwe mba nkuba oyo mba nkuba mukajanga ate sibwe nkuba omwana oli emyaka gye tumaze naye ngaatuulamu jalasa nyingi mukuba n'ekikale kikiraza sobola owajjo muwumba nkyakola bwati naye kati nkwateku oyo ebbanga lyekuwanga kye naye ngaeddalaka abiraki okukola ekintu yasinzikyewa kiki ekyakusisaku terefona bwe obwongo obusooka kwewuunya osangera gye bwono bwakola ekintu nga kisukka entegeera y'abantu osooka kwewuunya lwaki yakikoze era bwebaba omukuba towumba ngalo towumba ngalo nabawo gwe bawumbirako kuki kungaza tumusakola bwa kiki lwaki wafanyao sekyo waliwo ebintu ebire kinuulira nga osobola nga allah subhanahu wataala bwe yali akola bakyala bamakagati ya nisaa annabi abange bakyala ba muhammad yabayita bwenyini tagaza sunnaka ahadin min annisaa mwe temufaanagana na bakyala babalyabalo man yaati minkunna bifahishati omukumwe bakyala bomubaka kagize naakola ensobi nja mubonezebuye bea solinga tusuusa lwaki aya zikomera mu nyumba zaabwe ati basinzikyewa lwaki bakoze ebikola ebifaanana bityo enkwata allah gyababoneza efaanagana yabakyala bati balala banga bano olubaka bukukira mu nyumba zaabwe omubaka waali bamulabako lwaki bakoze bati lwakiyo kyebakoze kati waliwo abantu nga bwobakwata oluusi basaana bawumba waliwo bookwata nga owumbawumbamu ogati oba olyawo kati tuba n'enkwata gyetukwatamu abantu tegeregana naye soweri ye soweri neyaba obusanu soweri tawumbwa ngalabika allah nebwajjaina katoda naye musanga mumusikita omulala nja mumusikula ngambaga nti osobedi mumwewa simulungi nja kugamba nti osobedi mumwewale simulungi temumuseeza osinga oba takiye kyekyo kubanga mubuuza abantu nga tulwalimunga tuuza ekifaananyi kino kyani nti kyange wano wali oyingi obadde oyingira wa kimumuzikiki osikidde ki kino kingoye zange nga kibaafu ebbiri enegyokuvuga esooka obisikeko olugweri nga kyeno erimu ki nga kyeyokubiri ezo zondaga mwe muli engweri kati eno wataddemu ki muno nakakiteeka gwolaba wano wensaana okubeera nemyaka esaana kubeerawo naye ani yakuleeseewo nabba n'agenda omuntu n'agenda nga tindaba n'abalala bakuba ofaanagananga abayahudi abagandi ekumala twasanga bakitaku ebagira wajadaga abaana kadhalika yafaalu basanga bakitaku e bati bakola naffe kyetuba tubikola ofaanage n'abantu abanajja mu maaso ga allah bamubuuge allah ogenda tubuna uhulikuna bima faala sufahau minna ogenda tubunana kubajjakwe lwakola allah ali basonyiwala abanga obubbi buba bubbi bubi oli ali kujja emitaano naye okupanga okumala emyezi olina kati nokuuniraba naye nga bajja apanga kubba lwakuba nze namusoose okyanukuleeta ate ogande tewabbi ate gande guuli okola baleeta naye bajja apanga kubba lwakuba nze nagze namusoose era oyagala bakuwumbe bakuteekeka sinsa yakomyawo naye to nakomyawo omumaali yabasugamba imaamu kiyamugamba nti wategeke eta ebintu by'abantu ebikomyewo wa nze ngabe engeri gye ngenda okukola okulwanira okukutaasa gagasikiririra namugatika n'akatandika okalaba yeggulawo n'akoba ku madaala awo Namu abaine ndowozerwa ndiyo mchamu mujikute sio baje bakutasa bagomulwani yamula gasikalenga akola byako na amanya agira ki agalina la era amba ya sasa kikasa ezuma na bibi sadila wa babo kama ngi yagai na jansi ne na bibi sadila wa no wa no kumwe samu jawali wa mimi ndo sasa kisoweje ya mbiye Kumwe tegereza muga furuma muga furuma oboja unomula la anajja mwecho obisilamu kibwebu kiebufanana kibwebu kiebufanana nekibate mulabye kuwa nebwate bwatukola Sajjala kalima yajja kuba kuli kumatse na kuzunga awaba kuja kuno bati kuja kuno bati kuja kuno bati kuja Sema mureke uzakta kula nzike ya beka Kimumpese ni semuage ya nyecho kusura Aba kila muwa na nevachia Nimba kwa kitu muwa muwa jeta Kwa jage za kusura Kwa jage za kuwaba Kumisela kuja kune elisimu Nja kare miliyo ni kisatu Nyendeo kune mwenfani kani ya kureka Nihile hii muskila mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ambikamu kwa mfana kwa mda Sima kuwanga haraku kyo Ileta mkama kwenye wali jawa genda kutatula hati ya wa silamu Aya kala nungu kutawedi ne wali na jawa ne wali ya iyo kama wa Hadja kutatula kutatula hati ya wa silamu Ema kiyama awati kwa miyao Echangu jari kwe kujizda Na ima awati ya kujizda Ama silamu wa miyawa ni mkabu wa wajja mula anja ayagala fada hakiyabu vashona ngangayabu kebato nera ye neunye soru kira kabati yom soru msandu lorom la yare sasa kena akenda wu naye bakterem ikan yamadim usam soru soru panana kebola babansuban bakbakore yukoro yelisa kya etor kira mutabakuara ngansonga Ekedu ya kwa kuhuni zolina zimba Uzimba mungu Uzimba mungu zimba Uzimba mungu kala Allahu ta'ala kala rahul Heka mungkora Allah ya ya gala abantu wa kura yeko Nebu wa bache yo kete Bajja kukim na chokora Hebo no yagere ilmuri chinana Nga chokora ilara Ufafa wa nuzwa Nebu ya kete mfuka nga skowe Kiya kora zambu Sibu kete mungu Ajinde wana ajini ila mmaso geira mutonga wadendo kekeera wadendo kekeera Kwenna gama mbana wange rukolodi Kunga rukolodi yoko jimu usiramu uno Kwa kukwala nchele ila lipuro kateyo Kwa kukwala kwa wanchi avantu wa jinge mutakali ange Kundu na wajawa Kwa mtu kitiku nukuliko kakali, kakali ya kishengawe, kishengawe ya nuwa, kata usira kuzile, mbukimu ya uomu siki. Nunga kemkani, kami wate uomu wa jete senda kuzimba o. Ye chafate kishengawe, siruwa. Nungu sango mkoli kwa wale mchadlesi. Umkaki ya chafate ya kuwa ya chidja wa, naka nisa kabla. Kerom kwa mtiki mkumanja, umkaki kumi na munaana, unakule liumu. Nga inuma wakule inuma na ujimbo msikitie Hava silamu zi wabato ndanga muna mbuza wajikie kawa Kwanza wagama nga hava silamu kwa gale mkaingwa kukumi Nibarete mkaingwa ina kawa Izo wajikie kawa zi wabato ndanga mbote keke hiliyo Kwa kentwane uo mtu asfaz edilo uozo Nkeke ebe nesuri Chuhie wale nisha Nkome lero nye zi wakumana mbito wez Nukomerero ino maasuka hamle jakuba ambi Jirinde wa hamle kenda zama ya mkwata ampona Nesimu gaya mukwatan kula sinu gaya kom yawo hakkiya man goro mu ma ko mun dabo wana ti ko inai ma ne singe ya bakan kom yawo hakkiya ba ti na mu sorani ni dango mu shabda kan ku ga mu shan shabke na da aban sawala babba ga yabba ya zuwa goro kuwa aso ko ga ne bu ya ba ne bu ya ba ba mu korati aban te suwari zo mu shan ko kora ti jam la budo mu atu mu le ta na ye ga na su kan na wa Allah tokoreranga kubara kuti bundi bakoze nange kankore la tuli nsana yange ngisinkana ntya ngiyingira mu ntya ejja kuba ngobani kyemulwanirirango omukyamu ddala mugambe nsobikeza omusobi alongoosa oba alese oba aleseyo nayinga omuwa buzo ekikyomugambye kwe kumutaasaako yekube mukutaka ne o kundi naye nange nakoze nsobi nakunja nande nakoze nsobi nakunja nande nakoze nsobi kange kanongonze bw'oba tokoze ekyo muganda wo omuzikiriza omuzikiriza ajja kunoonya omuzikiti w'asaalira nga talinaawo kubanga abasaalira ku kyakwe batalira ku salafu abasaalira ku salafu ojakozange nakasero emizikiti ogenda kusanga abamu zibagirani agati oyabba oyabba ekyokka kibakiteeneko kikumala okukwongerayo wewe ekitiibwa bajja kukuwaaki ekitiibwa bw'oneeweebuula bajja kukuweebuula bajja kukuggyamu ekitiibwa bakuyisengayo balaba wabaraka llahu bikum wajazaakum llahu khaira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته